1990 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. PSL potępia decyzję dyrekcji Muzeum II Wojny w Gdańsku o usunięciu m.in. zdjęć rotmistrza Pileckiego i rodziny Ulmów. Biebrzański Park Narodowy szuka wolontariuszy. Każdy wolontariusz dostaje od nas zamieszkanie, ubezpieczenie, transport, narzędzia do pracy. W serwisie też kurs obsługi traktora. Tylko dla kobiet. Tak jest w Irlandii. PSL wyraża stanowczą dezaprobatę dla decyzji dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Chodzi o usunięcie z wystawy portretów rotmistrza Witolda Pileckiego, ojca Maksymiliana Kolbego i fotografii rodziny Ulmów. Politycy ugrupowania zorganizowali w tej sprawie konferencję przed siedzibą muzeum, a wczoraj Naczelny Komitet Wykonawczy PSL przyjął uchwałę w tej sprawie, mówi europoseł Adam Jarubas. To są postaci tak istotne dla państwowości polskiej, dla pewnej naszej tożsamości, historii, że powinny mieć swoje godne miejsce w tym muzeum, więc podjęta została uchwała przez Naczelny Komitet Wykonawczy. O protestowaniu tej decyzji będziemy wszelkimi dostępnymi kanałami bronić czci bohaterów, również ojca Maksymiliana Kolbe, rodziny Ulmów, też jako takich uniwersalnych wzorców postaw promujących Polskę, również w wymiarze międzynarodowym. Uchwała trafi na ręce ministry kultury Hanny Wróblewskiej. Na 2 miesiące został zawieszony ruch kolejowy pomiędzy Kornatowem i Grudziądzem w województwie kujawsko-pomorskim. Uszkodzenia są duże, ponieważ ulewa, która przeszła nad regionem, podmyła tory na około 40-metrowym odcinku. To fragment linii kolejowej Toruń Wschodni-Malbork. Od dziś na trasie obowiązują zmiany w rozkładzie jazdy. Wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa. Nielegalną linię produkcyjną papierosów zlikwidowali policjanci w Rudzie Śląskiej. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy i VAT-u to ponad 200 tysięcy złotych. Śledczy zabezpieczyli ponad 150 tysięcy papierosów oraz 5 specjalistycznych maszyn, powiedział Adam Jachimczak ze śląskiej policji. Zatrzymali także 40-latka z Czeladzi i 44-letniego katowiczanina. Mężczyznom tym na podstawie zebranych dowodów przedstawili zarzuty za wytwarzanie, przechowywanie wyrobów tytoniowych w postaci papierosów i suszu tytoniowego bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem oraz poręczeniem majątkowym. Biebrzański Park Narodowy szuka wolontariuszy. To sposób na zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy, a wszystko w miejscach, do których zwykli turyści często nie mają dostępu, mówi dyrektor parku Artur Wiatr. Wolontariat to taka forma spędzenia wolnego czasu przy okazji zdobycia nowego doświadczenia. Szukamy w tej chwili wolontariuszy do zaopiekowania się sasanką. Sasanka otwarta to taki szczególny gatunek, który występuje w parku. Rzadki, piękny, urodziwy, ale wymaga czynnej ochrony, dlatego pielęgnujemy, wykonujemy określone zadania. No jest nam potrzebna pomoc. Dyrekcja parku gwarantuje dach nad głową i nowe doświadczenia. Każdy wolontariusz dostaje od nas zamieszkanie. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. No i oczywiście ubezpieczenie, transport, narzędzia do pracy, dobry humor, no fajne doświadczenie, jak sądzę. Szukamy nie tylko na wakacje, to również w okresie pozawakacyjnym. No teraz oczywiście wakacje sprzyjają wykonywaniu różnych prac w terenie. W związku z tym to jest taki najbardziej intensywny czas. Szczegółowe informacje na stronie www.biebrza.org.pl. Kobiety na traktory w Irlandii. W hrabstwie Tipperary zorganizowano kurs obsługi ciągników rolniczych. Mogą wziąć w nim udział tylko panie. Heidi myśli, że mogłaby uczyć się z mężczyznami, bo akceptuje, że większość z nich i bez kursu o traktorach wie sporo. To dobrze, że kobiety wciąga się do rolnictwa, mówi. W Polsce do pani na traktorach się przyzwyczailiśmy. Gabriela Janiszewska jest jedną z czołowych traktorzystek POMU w Śremie. Zgodnie z planem, dziś przypadają żniwa w spółdzielni produkcyjnej Carskiej. Plan szkolenia bez mężczyzn podoba się Kate. Dziewczyny mogą czuć się niepewnie, gdy wchodzą do środowiska zdominowanego przez facetów. To jest fajnie. Nie ma oczekiwań, że wszystko będziemy wiedziały, nie ma presji i nie ma planu 6-letniego. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Może nie traktorem, ale w taki upał to nad wodę. Polacy tłumnie ruszyli się schładzać. Nasza reporterka była nad Zalewem Zębożyckim w Lublinie. Jakie plany? Woda, odpoczynek i woda. To jest takie najlepsze chyba wyjście w taką pogodę. Nie tylko. Nic innego nie wchodzi w grę, tak mi się wydaje. Upał straszny. Widzimy się nad Zalewem Zembożyckim i widzę, że państwo już po pewnej aktywności. Tak, tak, byliśmy z rana już tutaj z chłopakami na rybach. Trzeba wykorzystać dobrą pogodę, póki jeszcze w miarę da się. Udało się coś złowić? No niestety dzisiaj nie, ale czas spędzony razem jest bezcenny. Będziemy z dzieciakami siedzieć nad basenami. Z uwagi na ładną pogodę, no żeby dzieciaki też troszeczkę sobie odpoczęły. W 23 spośród 35 kąpielisk w województwie lubelskim rozpoczął się już sezon. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Termometry pokażą dziś od 24 do 30 stopni. Chłodniej będzie nad morzem 18. Więcej chmur na wschodzie kraju i tam przelotny deszcz, a na południowym wschodzie także burze. Autopromocja. WW i Leszek Możdżer. Również jako wokalista. Wyjątkowi artyści spotkali się pod koniec maja na jednej scenie. Na zakończenie Enter Enea Festiwalu pod patronatem Trójki. Buduje wielką flotę zjednoczonych sił. Koncert z Poznania na antenie Trójki w niedzielę kilka minut po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie HydroOptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety HydroOptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. HydroOptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje. Tylko do 8 lipca w MediaMarkt. Wybrane produkty marki Beko z działu AGD Duże i sprzęt do zabudowy w zestawie taniej. Aż o 40% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Pralki, lodówki, piekarniki, kuchenki, zmywarki i inne. Szczegóły akcji w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po 13. Wszystko, wszędzie, teraz. Dzień dobry Państwu, ze sterami Michał Jakubik, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Po dwóch tych ostatnich naszych spotkaniach specjalnych, bo dwa tygodnie temu byliśmy z audycją Wszystko Wszędzie Teraz na pikniku naukowym, w zeszłym tygodniu w Katowicach na festiwalu Nowa Muzyka, wracamy do studia i no, ambitne zadanie przed sobą postawiłam teraz, bo zaplanujemy Państwu filmowe wakacje. Między innymi, bo także podsumujemy serialowe premiery czerwca, zaprosimy na trzy festiwale filmowe, no i będzie oczywiście sporo muzyki pochodzącej z ekranu do 15 w Trójce. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Plan na te nasze dwie godziny znalazł się już na moich mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. I, no a zaczynamy od utworu, który przeniesie nas nie tylko do Los Angeles, ale także przeniesie nas w sam środek lat 80., bo tam i wtedy toczy się akcja filmu, który wkrótce na ekranach i o którym porozmawiamy za moment z pierwszym gościem. Missing Persons Walking in LA. Just a cardboard cutout of a man's all for it. Cast me from the piosenka pojawia się na ścieżce dźwiękowej filmu Maxine. Jesteśmy jeszcze przed premierą i też przed pokazem prasowym, ale to wszystko, co będzie się działo w wakacje w kinach, zaplanujemy teraz, myślę. Od 1 lipca Maxine, a 30 sierpnia jest premiera filmu Wreszcie, premiera filmu Bulion i inne namiętności, a ten człowiek, który tak zareagował na to, co powiedziałam, to krytyk filmowy Michał Walkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspomnienia wróciły. Tak, wspomnienia wróciły, bo ty Bulion i inne namiętności w zeszłym roku w Cannes widziałeś, prawda? Widziałem, to był... ludzie uwielbiają ten film, może tak powiem, tajemniczo na razie. Mnie ten film zachwycił pod wieloma względami, ale dojdziemy do niego w takim razie, ale no, ciekawa jestem twojego spojrzenia na to, co będzie się działo w wakacje w kinach, kiedy się przejrzy te premiery. Bardzo mało takich dużych tytułów chyba, na które moglibyśmy od razu postawić, albo które są częścią jakiejś wielkiej franczyzy, którą znamy. Mało dużych tytułów i to jest dobry znak chyba, no bo myślę, że to wysokobudżetowy Hollywood i to korporacyjny Hollywood jest w bardzo nieciekawym miejscu. Oczywiście jakąś taką figurą pars pro toto będzie pewnie Disney i MCU, jako to taka, czyli Marvel, jako to taka mniejsza komórka podległa Disneyowi. Ja się cieszę, że to są pierwsze wakacje tak naprawdę od lat, w których nie będziemy musieli się zmagać z kolejnymi fazami uniwersum Marvela. Wyjątkiem jest Deadpool. Deadpool i Wolverine, natomiast to jest taki film, na który liczymy w tym względzie, no chcemy, żeby jakoś autotematycznie podsumował, w którym dokładnie miejscu jest teraz Disney i mam nadzieję, że twórcy mieli na tyle odwagi i studio dało im na tyle swobody, żeby właśnie to zrobili, więc bardzo na to liczę. Natomiast będzie to będą to wakacje ciekawe, pełne fajnych filmów, więc to nie będzie sezon ogórkowy, ale pełne też mniejszych filmów, jakieś takie nostalgiczne, no bo będziemy mieć Twisters, czyli powrót do lat 90. i do kultowego filmu Jana de Bonta, tym razem sequel. Będzie Kruk, czyli nowa wersja znowu klasycznego filmu z 94 roku, obciążonego tragiczną historią, natomiast no znowu też sequel, o ile się nie mylę, to S jest w tytule, bo będzie więcej niż jedna trąba powietrzna, będzie ich milion i wszystkie będą równie groźne. Więc będzie dużo tego rodzaju rzeczy. Adaptacje gier, znowu Borderlands, film świetnie obsadzony, natomiast po pierwszych tych teaserowych zwiastunach widać, że no, wygląda trochę jak festiwal cosplayu, więc po tym sobie nie obiecuję zbyt dużo, ale dużo, dużo ciekawych tytułów. Ale jeżeli już się pojawi, zobaczymy całość, to będziemy mogli ewentualnie podpisać się pod tym. Nie oceniam, prawda? Po prostu śmiem wątpić na dzień dzisiejszy. Zanim w ogóle o tych wakacjach, to jeszcze ten piątek, który za nami, to też premiera chociażby Cichego Miejsca. To jest prequel, prawda? Prequel, Ciche Miejsce, dzień pierwszy, czyli dzień inwazji. To jest w ogóle ciekawe, że ten film i ta seria nigdy nie systematyzowała takiego wątku, jak samo doświadczenie kinowe, no bo dużo na seansie Cichych Miejsc, bo to już jest seria, to już jest trzeci film, zależy od tego, czy samo kino będzie cichym miejscem i czy inni widzowie stworzą nam przestrzeń do tego, żebyśmy się dobrze bawili. Bardzo bliski mi wątek. Tak. Tak, ja akurat miałem szczęście, bo trzy razy byłem na cichym miejscu i trzy razy było bardzo cicho w kinie. No to jest taki film, który zaczyna się tym hitchcockowskim trzęsieniem ziemi, no bo oczywiście widzimy inwazję, spadają meteoryty na ziemię, wyskakują z nich krwiożercze potwory, które reagują tylko na dźwięk, no ale potem wszystko faktycznie ucicha i podążamy śladami śmiertelnie chorej na raka dziewczyny, która no właśnie stara się przetrwać, ale to pytanie, które organizuje akcję, które jest super ważne, to dlaczego w zasadzie, dlaczego jej tak bardzo zależy, jakby jaki sens w życiu, które i tak niedługo się skończy, odnajdzie. I muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo ciekawych odpowiedzi na to pytanie udzielają twórcy, konkretnie twórca, to jest facet, który zrobił wcześniej film Świnia, czyli Pig z Nicolasem Cage'em, jeden chyba z takich lepszych w późniejszym okresie jego kariery. No i jestem jeszcze Joseph Quinn ze Stranger Things, który znowu zmaga się z potworami, a to na to zawsze fajnie popatrzeć. Tak, to już nie John Krasiński, za kamerą i bez Emily Blunt tym razem. Ten duet Lupita Nyong'o i Joseph Quinn, oni mają takie strasznie plastyczne twarze, takie bardzo ekspresyjne i to super pasuje do konwencji, w której wiele rzeczy muszą po prostu grać bez słów i dużo jest takich właśnie scen fajnej pantomimy pomiędzy nimi. To teraz porozmawiajmy o tym, co się będzie działo już w te najbliższe tygodnie. Zaczynaliśmy od piosenki z Maxine. To jest zamknięcie trylogii Taya Westa, zamknięcie takiej trylogii X, to był pierwszy tytuł, potem był Pearl. To jest horror szukania miejsca dla siebie w show biznesie. Trochę tak, to jest przedziwna sytuacja, bo to jest pierwsza w ogóle seria w dorobku studia A24, czyli tego takiego pieszczocha naszego ukochanego teraz, jeśli chodzi o te firmy producenckie. No i to jest X, to jest reinterpretacja w ogóle gatunku slasherów. Mamy opowieść o bohaterach, którzy jadą na wieś, mają kręcić film pornograficzny, oczywiście zaczynają ginąć i tak dalej. w Pearl cofamy się do młodości jednej z bohaterek filmu X, a w Maxine podążamy śladami znowu jednej z bohaterek filmu X. Wszystkie te postaci gra jedna aktorka, to jest Mia Goth, i wszystkie układają się w jakąś taką opowieść, no właśnie, o show biznesie, o potrzebie sławy, o pornografii naszej kultury też, o starości, o bardzo, bardzo ważnych i trudnych rzeczach, no w takich konwencjach dość lekkich, horrorowych. Pearl jest na przykład pastiszem w ogóle dźwięków muzyki i tego rodzaju jakichś takich technikolorowych melodramatów, więc to jest też ciekawe, że w każdym z tych filmów idzie, pojawia się jakaś taka konwencja filmowa, którą znamy, kochamy i ona jest jakoś przenicowana, a w Maxine trafiamy w sam środek lat 80., w sam środek, bo to jest chyba rok 85., kiedy ten sen właściwie branży porno o wejściu do mainstreamu się skończył, bo ta rewolucja wideo się zaczęła, no i mamy bohaterkę, która chce zrobić karierę w Hollywood, ale dopada ją przeszłość i musi trochę powalczyć z tymi demonami przeszłości. No zapowiada się jako, to na pewno jako jeden z lepszych horrorów, nie może czy czystych horrorów, ale na pewno z tego gatunku kina grozy. Nie tylko w to lato, ale też prawdopodobnie w całym roku. To teraz jeszcze porozmawiajmy o tym, co z kina grozy w to lato się pojawi, bo też tutaj parę mocnych tytułów, co najmniej jeden jest taki, który ma bardzo dobre recenzje, bo też musimy przyznać też w tej rozmowie, że taka rozmowa o tym, co będziemy oglądać wakacje, to także w naszym przypadku osób służbowo, zawodowo mówiących o kinie, to jest gdybanie. My liczymy na to, że to będą dobre filmy, no sprawdzamy, tak, czy one będą, ale dopóki nie zobaczymy ich w kinie albo na pokazach prasowych, no to nie wiem. No tak, no czasem jeszcze bazujemy na tych pierwszych doniesieniach z miejsc, gdzie po prostu była już premiera. Kot zła to jest film Oza Perkinsa, syna Antonego Perkinsa, czyli absolutnej legendy horroru, bo przecież to jest twórca głównej roli w Psychozie. I to jest jego drugi film, no i generalnie Oz Perkins jest jednym z ciekawszych chyba twórców współczesnego kina grozy. Tutaj mamy opowieść o agentce FBI, która tropi seryjnego mordercę, no i oczywiście wpada coraz głębiej w jakiś taki rodzaj dziwnej, psychologiczno-surrealistycznej gry. Trudno cokolwiek w tym filmie wywnioskować ze zwiastunu i to chyba jest najlepsza rzecz, którą pewnie można o nim powiedzieć. I możemy spokojnie założyć, że będzie to taka rzecz, która będzie płynąć na tej fali post-horrorowej, czyli horrorów ambitniejszych, powiązanych trochę z innymi gatunkami. Moja ulubiona definicja jest chyba taka, że jeśli z takiego post-horroru wyjąć horror, to cały czas będzie się bronić jako dobre kino. I ten film znów na taki wygląda, a czy taki będzie, przekonamy się wkrótce. No i Obcy Romulus. To jest chyba koniec wakacji, bo to już jest, tak, to jest sierpień. Premiera. Bardzo chciałbym, żeby ten film był dobry, ponieważ no, wszyscy żyjemy wspomnieniami o fajnych filmach o obcych, czyli pierwszej części, drugiej części, niektórzy lubią też trzecią i czwartą, jako które zyskują przez to sąsiedztwo bardzo takie szlachetne. Natomiast to, co potem się stało z tą serią za sprawą Ridleya Scotta, no może nie było zbyt fortunne. Ja bym bardzo chciał, żeby ten film się udał. No niestety to jest ostatnia marka, która została chyba do zabicia Disneyowi, więc mam nadzieję, że uda jej się jednak obronić w starciu z tym molochem. Kaylee Spenny, tak, to jest ta aktorka, która robi teraz oszałamiającą karierę i która będzie tutaj tą następczynią Sigourney Weaver w głównej roli. W bardzo różnorodnych rolach się pojawia, bo przypomnijmy, że w Priscilla Sophie Coppola pojawiła się w roli tytułowej, dostała nagrodę w Wenecji za tę rolę, pokonała w tym wyścigu Emma Stone z Biednych Istot, ale także w filmie Civil War. Alexa Garlanda się pojawiła w bardzo ciekawej roli, no i myślę, że sporo fajnych rzeczy możemy się po niej spodziewać. No tak, no myślę, że reżyser też jest ciekawy, Fede Alvarez, czyli taki facet, który no zjadł zęby na horrorze, bo i Nie oddychaj, i remake, całkiem niezły remake Martwego Zła z 2013 roku, to były bardzo, bardzo fajne rzeczy. On obiecuje bardziej kameralną opowieść, mniejszą, bez tej takiej dziwnej danikenowskiej filozofii, którą Ridley Scott po prostu wniósł do tej serii, nie wiadomo po co. Więc wydaje mi się, że ta obietnica to już jest dla mnie dobra obietnica, jeśli będziemy mieć klaustrofobiczne przestrzenie, mniejszą trochę stawkę, mniej trochę postaci i będziemy wracać w tym filmie do korzeni po prostu opowieści o obcych i szukać tego, co w pierwszej kolejności zadecydowało o tym, że w ogóle pokochaliśmy to jako filmy, jako jakiś taki popkulturowy fenomen. Bardzo jestem ciekawa. Obcy Romulus to jest sierpniowa premiera. To przy tych sierpniowych zostajmy. Jestem ciekawa, czy ty czekasz też na film Motocykliści, bo tam piękna obsada. Piękna też pod piękna wieloma obsada. Względami. Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy. Powiem ci tak, obejrzałem w całych Synów Anarchii chyba w 2 czy 3 tygodnie, czyli 8 sezonów, więc oczywiście, że czekam. Są takie klimaty, które lubię, bo czuję, że taki ten film nie będzie niczego ode mnie wymagał absolutnie. Jakiegokolwiek myślenia też, nie? Jest to jakaś taka, przynajmniej ze zwiastunów, po prostu napakowana testosteronem. Buntownicy, motocykle. Oldschoolowa opowieść tak o buntownikach z pięknym Austinem Butlerem, z pięknym Tomem Hardim, z jakąś taką narracją, która chyba będzie zmierzać w stronę konfliktu tych bohaterów, więc oczywiście rodzina, tak? Tak jak Bóg jedyny w Trójce Prawdziwy z Szybkich i Wściekłych powiedział, rodzina jest najważniejsza, więc w tym filmie też ten wątek rodzinny będzie ważny. No i Jeff Nichols za kamerą, czyli reżyser dość nierówny, ale wydaje mi się, że w tego rodzaju klimatach i w tego rodzaju aurze, czyli małomiasteczkowej, prowincjonalnej, pustynnej i motoryzacyjnej, wydaje mi się, że to jest facet, który po prostu odhacza te wszystkie kwadraciki i potrafi po prostu robić takie filmy. Idealna premiera na środek lata, no to teraz chyba już musimy porozmawiać o jedzeniu. O jedzeniu, bulion i jeszcze tak. kruk, to zapyta się dobrze, fatalnie, to też, ale... To też chyba sierpniowo. Bill Skarsgård, więc no oczywiście dam szansę temu filmowi, natomiast na oryginał ta tragiczna historia, czyli śmierć, przypadkowa śmierć Brandona Lee na planie oryginalnego kruka pracuje trochę jednak na jakiś taki majestat popkulturowy tego filmu. Tutaj oczywiście tego nie będzie i dobrze, natomiast no to był jakiś taki fajne połączenie horroru, kina noir, takiej klasycznej gotyckiej opowieści. Mam nadzieję, że uda się te elementy zmieścić w nowym kruku. Bulion i inne namiętności, tak się nazywa ten film. Na jednym oddechu to powiedziałeś, musimy postawić kropkę na kruku, bo jeszcze chciałam zwrócić uwagę, jak pięknie się bracia Skarsgårdowie po ojcu Stellanie rozgościli w Hollywood, bo i Aleksander i Gustav czasami się pojawia, ale Bill Skarsgård chyba teraz przejął pałeczkę w tej sztafecie pokoleniowo-chronologicznej. No tak. Chociaż muszę powiedzieć, że te buty ojca są naprawdę, to jest naprawdę duży rozmiar. Ostatnio sobie uświadomiłem, że Stellan Skarsgård był wszędzie od zawsze. W każdym blockbusterze, w co drugim filmie niezależnym, europejskim, amerykańskim. W zasadzie ten facet po prostu, on jest jak Samuel L. Jackson w połowie lat 90. Po prostu wypada, żeby w filmie był Stellan Skarsgård, tak jak wtedy wypadało, żeby był Samuel L. Jackson. I dla purystów języka szwedzkiego my wiemy, że Skarsgård inaczej się mówi po szwedzku, ale już ta amerykanizacja ich nazwiska nastąpiła także w naszych głowach, więc nie będziemy udawać, że umiemy po szwedzku. No dobrze, Bulion i inne namiętności. To jest premiera 30 sierpnia. Film, od którego zachce się jeść, to pewno. Film, który rozpoczyna się 40-minutowym chyba sekwencją gotowania, gdzie gotują absolutnie wszystko. To jest chyba XIX wiek, o ile się nie mylę? Końcówka XIX wieku. Wieku. Jesteśmy znowu, francuska prowincja, jest Juliette Binoche, jest... Benoît Magimel i gotują. I gotują pięknie. Oczywiście to jest jakaś taka gastronomiczna pornografia, no bo to, jak te potrawy wyglądają, to jak ta kamera je obcołowuje i tak dalej, to jest piękne. Natomiast dla mnie problemem jest w tym filmie to, że jednak nie gotują cały czas, nie? Że to nie jest jakiś rodzaj takiego awangardowego eksperymentu, czyli 2 godziny hardkorowego gotowania w francuskim XIX-wiecznym wydaniu, tylko jednak kiedy nie gotują, no to jest to takie trochę siedzenie pod jaworem, nie? I mówienie sobie rzeczy, z których mi po prostu więdną uszy. No jest to, wiem, że jest o miłości, wiem, że chcę też to powiedzieć, bo to jest film, który naprawdę przypłynął na takiej fali podziwu i na festiwalu w Cannes i nie znam osoby, która by go nie lubiła poza sobą, więc chciałbym ten film mimo wszystko zareklamować, bo wydaje mi się, że większości ludzi daje on jednak jakieś takie spełnienie i filmowe, i żywieniowe. Ewentualnie coś podejrzeć, chociaż techniki gotowania jednak trochę się zmieniły. Nie wiem, czy lepiej się najeść przed tym filmem, czy lepiej nie jeść. To jest chyba kluczowe pytanie w kontekście tego filmu, ale chyba się najeść, bo może być naprawdę ciężko, patrząc na to, co po prostu wyprawia się na ekranie, jeśli chodzi o te potrawy i te techniki różne kulinarne. Myślę, że państwo będą musieli sobie sami na to pytanie odpowiedzieć przed tym filmem. My tylko ostrzegamy, że rzeczywiście jedzenia wspaniałego jest tyle, że na to pytanie warto będzie sobie przed seansem odpowiedzieć. I tym samym doszliśmy do końca lata, znaczy właściwie do końca wakacji, bo 30 sierpnia szybko, to jest premiera Bulionu. Jeszcze tylko szybko powiem o filmie Mingun. Tylko tyle, że jest i że jest to nowy film Jana P. Matuszyńskiego. On chyba będzie na festiwalu. Myślę, że będzie ten wątek powracać jeszcze w rozmowie z Marcinem Pieńkowskim, który dzisiaj opowie o nowych horyzontach trochę we Wszystko Wszędzie Teraz. Więc kiedy premiera kinowa, to nie wiemy, ale rzeczywiście premierę będzie miał festiwalową na nowych horyzontach. Czyli letnią. Tak, jednak letnia. No, o festiwalach to jest zupełnie inny temat i będziemy oczywiście do festiwali także w Trójce wracać. Michał Walkiewicz, bardzo ci dziękuję za spotkanie. A teraz wracamy my do tego filmu, od którego rozpoczynaliśmy, bo do ścieżki dźwiękowej filmu Maxine, a właściwie do jednego z artystów, którzy na ekranie się pojawiają, bo tam obok Mii Goth także jest Elizabeth Dębicki, jest Bobby Cannavale, jest Kevin Bacon, ale jest też Halsey i jest też Moses Sumney i to właśnie jego posłuchamy. lost alive. Masochistic kisses are how I thrive. Me i Moses Sumney. Sięgnęłam po ten utwór nie dlatego, że on się pojawia na ścieżce dźwiękowej filmu Maxine, ale dlatego, że Moses Sumney pojawia się na ekranie w jednej z ról w filmie Maxine i rzeczywiście coraz częściej w ogóle Moses Sumney pojawia się na ekranie, bo też w serialu Idol, no, nieudanym do końca, mówiąc delikatnie, ale tam także wystąpił. Maxine, chyba się przejęzyczyłam w czasie rozmowy, Maxine od 6 lipca w kinach, a ja jeszcze obiecuję, że spiszę tytuły, o których mówiliśmy z Michałem Walkiewiczem i podrzucę Państwu w moich mediach społecznościowych. Przypominam też, że już jest na ekranach film W głowie się nie mieści 2. Andrea Datzman napisała muzykę do filmu W głowie się nie mieści 2. Bardzo serdecznie ten seans polecamy, bo to jest film, który opowiada o tym, ile emocji może się zmieścić w nastoletniej głowie. No i ten temat muzyczny na pewno wszyscy pamiętają także z pierwszej części. A my zostajemy na dużym ekranie. Wszystko wszędzie teraz. W Trójce witam kolejnego gościa, Krystian Kujda, założyciel kolektywu VHS Hell. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. A to oznacza, że się łączymy z Gdańskiem, bo tam właśnie jest to centrum VHS Hell kolektywu. Krystian, zanim opowiemy o wydarzeniu, z powodu którego się spotykamy, to opowiedz, przypomnij, czym się zajmujecie, jaka idea przyświeca kolektywowi VHS Hell. No więc kolektyw powstał w 2010 roku, także ponad 14 lat temu. Na początku po prostu zebraliśmy się jako grupa przyjaciół, aby zaprezentować widzom w warunkach kinowych kino, które oglądaliśmy na co dzień na imprezach, kino z kaset, kino często nieudolne, pokraczne, ale cudowne właśnie w tym wszystkim. Pomysł był taki, żeby zrobić dwa pokazy po prostu dla większej publiczności i no, jak widać, trwa to do dzisiaj, nadal nam się to nie znudziło. No, nadal organizujemy pokazy właśnie kina z czasów wypożyczalni, ale też zajmujemy się też innymi rzeczami, między innymi archiwizacją różnych artefaktów z doby transformacji, współpracujemy z muzeami, z różnymi instytucjami. Właściwie cała ta nasza działalność jest dosyć szeroka. A co jest tak wciąż atrakcyjnego w tych filmach? To jest pytanie, o które słyszę najczęściej. Chcemy pokazywać kino, które teoretycznie jest nie najlepsze, powiedzmy delikatnie. Otóż wydaje mi się, że to kino wciąż jest świeże. To kino jest wciąż zaskakujące. W tym kinie, w tych filmach są rozwiązania często czy fabularne, czy też scenograficzne, czy też jakieś jakiekolwiek inne, które jakby nie znajdują się w kinie mainstreamowym. Rzeczywiście twórcom tego kina czasami brakuje umiejętności, ale często nadrabiają taką miłością do kina i takim entuzjazmem. Takich filmów szukamy, które są wyjątkowe i które nadal cieszą naszą publiczność i nas. To teraz opowiedzmy o tym, co dzisiaj i także 4 lipca, czyli w czwartek, wydarzy się w Gdańsku. Tak, dzisiaj spotykamy się w bardzo fantastycznych warunkach w nowym kinie Spektrum, które startuje właśnie o godzinie 16. Będą dwa pokazy VHS Hell. Pierwszy zaczyna się o 22. Drugi natomiast to będzie taki seans o północy. Pokażemy kino filipińskie, czyli film Killing of Satan oraz amerykański film akcji o księdzu, który jest kickbokserem i telepatą pod tytułem Deadly Avenger. To trochę więcej poproszę o tych filmach, bo same tytuły są już intrygujące. The Killing of Satan, co to za historia, co to za propozycja? Killing of Satan to jest kino filipińskie, bazujące troszeczkę na kinie biblijnym, ale jednocześnie zawiera wszystkie aspekty, które my uwielbiamy w kinie, to znaczy i karate, i trochę golizny jest, i jest trochę gore, i przede wszystkim dziwnych rozwiązań fabularnych. To kino jest, ma naprawdę niezwykły swój urok, ale też, żeby jakby podkręcić atmosferę na tym seansie, zaprosiliśmy lektora i w tej roli wystąpi Mateusz Gołębiowski z naszego kolektywu, który na żywo będzie improwizował dialogi do tegoż filmu. Domyślam się, że dodaje dodatkowej przyprawy. Tak, tak mi się wydaje, bo ja przyznam, że widziałem ten film już chyba ze 3 razy, natomiast teraz będę oglądał go na nowo, bo nie wiem, w którym kierunku poprowadzi fabułę Mateusz, czy coś pozmienia w scenariuszu, jakie dialogi właśnie włoży w usta bohaterów. Może się okazać, że to jest film tak naprawdę o zupełnie czymś innym, więc zobaczę go zupełnie jakby na świeżo. I jeszcze Deadly Avenger. Deadly Avenger to jest chyba jeden z moich ulubionych filmów akcji. To jest rzecz właśnie, tak jak wspominałem, o księdzu, który jednocześnie ma duże zdolności kickbokserskie, a też potrafi czytać w myślach. I on to jest film o jego pojedynku z takim wielokrotnym mordercą, któremu wydaje się, że jest wampirem. I film jest świetnie obsadzony, bo Jean-Michel Vincent tam gra, i Eric Estrada, i wielu takich właśnie aktorów, których w tamtym czasie kariera już przygasała i zebrali się w jednym filmie. Wydaje mi się, że ten film też był kręcony tak naprawdę chyba w 3 dni, i to w takich warunkach bardzo niestandardowych i to wszystko widać na ekranie i ta nieporadność naprawdę zawsze wzbudza wesołość naszej publiczności. Ale jeszcze ten seans czwartkowy Heroes of Hire w reżyserii Johna Lloyda, to jest jeszcze jeden rozdział tego nowego otwarcia w historii VHS Hell. Kolejne filipińskie kino, tym razem Heroes for Hire, jest to film akcji, zupełnie odmienny od filmu King of Satan. Chyba jeszcze bardziej zakręcony, jeśli chodzi o fabułę, bo to jest jeden z tych filmów, kiedy główny bohater szuka tajemniczej mapy, która nie wiadomo nawet do końca, do czego ona prowadzi. Natomiast ważne jest to, co się dzieje po drodze. Czyli mamy dużo scen wyrwanych z kontekstu, fatalny dubbing do tego. Mamy zabójców, wojowników ninja i właściwie nawet przez chwilę nie można odetchnąć o tym filmie. Gdzieś tam ginie rzeczywiście po drodze jakby sens tego wszystkiego, ale widowisko jest niesamowite. Ja się cały czas uśmiecham, kiedy to opowiadasz o tych filmach, bo też przypomina mi się, że po pierwsze przy oglądaniu takich filmów, to ten aspekt właśnie wspólnego oglądania i wspólnego bycia na sali kinowej, czy gdziekolwiek te filmy oglądamy, jest tutaj bardzo ważne, a z drugiej strony przypomina mi się również z czasów, kiedy sama byłam bywalczynią wypożyczalni VHS-ów, że tak naprawdę nigdy nie wiadomo było, co się z tej półki ściągnie, bo się ściągało to, co było i po nazwiskach oczywiście były takie rzeczy, które, o których krążyły legendy, ale czasami po prostu odkrywało się zupełnie nowy świat, właśnie na przykład tworzony w 3 dni i w tak, bardzo nieporadny sposób. O ten aspekt, o którym wspominasz, jest dla nas niezwykle ważny i chyba mogę właściwie z taką dumą powiedzieć po tych 14 latach działalności, że nasi widzowie często po prostu przychodzą na VHS Hell, a w drugiej kolejności przychodzą na dany film. I rzeczywiście my odkrywamy takie perełki, no, które są zapomniane nawet przez filmoznawców najpewniej, te filmy, o których dzisiaj na przykład opowiadam, ale nasi odbiorcy po prostu wiedzą, że mogą nam zaufać. VHS Hell, Krystian Kujda, założyciel tego kolektywu, dzisiaj w audycji Wszystko Wszędzie Teraz o wydarzeniu, które rozpoczyna się dzisiaj w Gdańsku, ale Krystian Kujda to też dyrektor artystyczny Octopus Film Festival i nie mogę cię nie zapytać, bo festiwal, no jeszcze kilka tygodni pozostało, bo to dopiero w sierpniu, ale już pewnie parę rzeczy z tych ogłoszonych możesz przypomnieć czy zdradzić, co planujecie programowo, czego możemy się spodziewać w tym roku na tej edycji festiwalu Octopus. Tak, niezwykle intensywnie teraz pracujemy nad programem, właściwie już go powoli domykamy. Mogę powiedzieć na początku, że to będzie największa z dotychczasowych edycji, będzie najwięcej lokalizacji, seansów, najwięcej właśnie filmów zaprezentujemy. Parę ogłoszeń już się pojawiło programowych, niektóre jeszcze trzymamy jakby w tajemnicy, ale mogę powiedzieć, że będziemy mieć w tym roku 2 retrospektywy. Pierwsza z nich to będzie retrospektywa Lamberta i Maria Bawy. Przyjeżdża do nas z Włoch Lamberto Bawa, syn nieżyjącego już niestety Maria Bawy. I chcielibyśmy pokazać ich dorobek jakby wspólnie, ponieważ on się w pewnym momencie też zazębia, to znaczy Mario Bawa jest no, ikoną kina gatunkowego włoskiego, człowiekiem, który zapoczątkował wiele nawet takich kierunków filmowych, wiele takich zjawisk we włoskim kinie. I on też, Lamberto Bava był, dorastał na planach filmów swojego ojca, a jak już dorósł, to nakręcił z nim również jeden film i później poszedł jakby już swoją ścieżką, więc chcemy pokazać filmy i ojca, i właśnie syna. I nagrodzić Lamberta Bawę naszą nagrodą za całokształt. Natomiast druga retrospektywa będzie zupełnie odmienna. Z Los Angeles przyjeżdża do nas Charles Band, czyli założyciel słynnej wytwórni Full Moon Pictures. I właśnie jak rozmawialiśmy o dorastaniu wypożyczalni, to jeżeli właśnie też nasi odbiorcy chodzili w latach 90. do wypożyczalni, to myślę, że co najmniej połowa sekcji horror, science fiction, to gdzieś tam Charles Band macza swoje palce. On wyprodukował blisko 500 filmów, wiele z nich wyreżyserował, wiele z nich napisał. Wydaje mi się, że jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o tym, jak się kręci filmy. Jest to też uczeń Rogera Cormana, także na pewno będzie miał bardzo dużo do opowiedzenia. Bardzo smakowite spotkanie z kinem gatunkowym szykuje się na tej edycji Octopus Film Festival. Przypomnij, strona internetowa, gdzie można znaleźć informacje, te, które już ujawniliście. www.octopusfilmfestival.com z kropeczką oczywiście wcześniej, ale najlepiej właściwie szukać informacji na Facebooku i Instagramie naszym. Czyli media społecznościowe tam najszybciej. Bardzo tak ci dziękuję za to spotkanie w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce, ale już mogę obiecać, że Oktopusem będziemy się na pewno interesować, bo Trójka objęła patronat nad festiwalem, z czego się bardzo cieszę. Krystian Kujda, założyciel kolektywu VHS Hell i dyrektor artystyczny Oktopus Film Festival. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A to już oczywiście powrót na ścieżkę dźwiękową filmu Chłopi, DK i Hugh Welshmanów. Dlaczego ten powrót dziś w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, to za moment się wyjaśni. Przenosimy się do Torunia, gdzie do jutra jeszcze pod patronatem programu trzeciego trwa Toffee Fest, festiwal filmowy, a obserwuje go Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście wszystko potwierdzam i zapraszam do Torunia jeszcze na projekcje, bo sporo ich przed nami dziś i rzeczywiście jutro do wieczora. Dzisiaj ważny dzień, to sobota, przedostatni dzień festiwalu, ale też wieczorem poznamy wszystkich już laureatów Toffee Fest, zarówno tych znanych, tych laureatów nagród specjalnych ogłoszonych nieco wcześniej, jak i laureatów konkursów jury obrady, bo wczoraj wyników jeszcze nie znamy, to wszystko poznamy wieczorem, a ja z ogromną przyjemnością właściwie witam jedną z laureatek tegorocznego TOFI, bo tutaj w studiu Trójki w Toruniu jest ze mną Kamila Urzędowska. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, bardzo miło mi, że możemy porozmawiać i potwierdzam, Toruń to jest wspaniałe miasto i serdecznie zapraszamy tutaj. I tak się składa, Kamilo, że jesteś pierwszy raz na TOFI Fest. Jakie wrażenia tak ogólnie, bo w sumie to był krótki wypad do Torunia, znaczy jest, bo będziesz do końca, do niedzieli. Jest tutaj wspaniale, panuje piękna atmosfera, ludzie są wspaniale przygotowani, wszyscy wolontariusze, bardzo serdecznie ich pozdrawiam, bo widzę ich pracę i wkład, jaki w jaki sposób pomagają nam twórcom, żeby tutaj czuć się jak najlepiej. Jest świetnie zorganizowany. Wczoraj mieliśmy rozmowę z widzami. Bardzo serdecznie pozdrawiam, bo była piękna wymiana zdań na temat filmu i projekcji. Dlatego bardzo dziękuję, że tutaj jestem. No właśnie, no bo myślę, że to wszyscy wiedzą, ale żeby nie było najmniejszych wątpliwości, Kamila Urzędowska, czyli odtwórczyni roli Jagny, tej głównej roli w filmie D.K. Welchman, Hugh Welchmana, oczywiście Chłopi, w filmie animowanym, więc kiedyś w wielu rozmowach na przykład z Robertem Gulaczykiem po filmie Twój Vincent, tych samych autorów, ja zawsze chętnie pytam aktorów właśnie o to, jak to jest zagrać główną rolę w filmie animowanym. Myślę, że wyśmienicie. Tym bardziej, że dzisiaj też odbieram nagrodę i ta praca jest mocno doceniana w Polsce i za granicą. Mam poczucie, że ekipa bardzo mocno pracowała na planie, na ten sukces, który się wydarza. Mnóstwo widzów w całej Polsce, za granicą i ten film po prostu dotyka i rusza. A jak to jest zagrać rolę animowaną? Myślę, że zagranie roli głównej jest w ogóle ogromnym wyróżnieniem i cudownym doświadczeniem. Z perspektywy aktora to właściwie nieważne, czy film animowany, czy fabularny, w tym wypadku animowany, ale jednak pracowaliście no prawie tak samo jak na planie normalnej fabuły, prawda? Tak. Jedyną różnicą było to, że w trakcie nagrywania dookoła nas była ogromna zielona płachta, czyli tak zwany green screen i trzeba było użyć nieco więcej wyobraźni. Ale ja mam poczucie, że jak czegoś nie ma, to znaczy, że może tam być wszystko i mi to bardzo pomagało. Ale muszę ci zapytać, bo oczywiście Chłopi to nie jest nowy film, on zadebiutował już prawie rok temu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli we wrześniu ubiegłego roku, miał swoją kinową premierę, ciągle jak widać jeździ po festiwalach. No właśnie, jaki był na przykład wczoraj odbiór tutaj w Toruniu, bo też było spotkanie z dużą grupą twórców tego filmu, z dużą grupą aktorów. Ten film, mam wrażenie, jednak ciągle żyje. Żyje jeszcze po Polsce i też po Europie i on mocno rezonuje z ludźmi, z czego się bardzo cieszę. Wczorajsze spotkanie było bardzo anegdotyczne, emocjonalne. Była pani Dorota Stalińska, czyli Jagustynka, była pani Ewa Kasprzyk, które zawładnęły naszym spotkaniem i trochę to wyglądało też jak w filmie Chłopi. I było bardzo uroczo. Zapiszę to sobie w pamiętniku jako bardzo wyjątkowy dzień. A też powiedziałaś mi nieco wcześniej, że są widzowie, znasz takich, którzy naprawdę na Chłopów chodzą do kina wiele razy. Tak, po seansach staram się porozmawiać z ludźmi i też w trakcie już rozmów po. I mówią, że przychodzą na seans po kilka razy. I to jest bardzo wzruszające i nie sądziłam, że ten film tak mocno poruszy serca. Na festiwalu w Berlinie byłaś już Shooting Star, a dzisiaj tutaj w Toruniu na TOFI Fest odbierzesz Złotego Anioła dla europejskiej aktorki, w domyśle młodej, Bella Woman. No to kolejne dla ciebie właśnie po tej wspaniałej roli Jagny. No myślę, bardzo fajne wyróżnienie. Bardzo fajne. Zastanawiam się, co to znaczy europejska, a polska, że ta Polska mnie tak średnio lubi, ale sama nagroda jest jakimś wspaniałym wyróżnieniem i mam takie poczucie, że jest się dostrzeżonym i to jest bardzo miłe. No ale może to właśnie znaczy, że nie tylko w Polsce, ale niedługo i zobaczymy cię w różnych europejskich filmach. Myślę, że biorąc pod uwagę w tej chwili sytuację polskich aktorów i to, jak często pojawiają się w zagranicznych czy międzynarodowych produkcjach, to absolutnie bardzo, bardzo możliwe już niedługo. Mam nadzieję. Bardzo serdecznie zapraszam do mojej agencji. Proszę się zgłaszać. Wszyscy reżyserzy, reżyserki, jestem gotowa. No to właśnie chcę cię zapytać, co dalej, co po roli Jagny, no bo wiem, że jesteś już w zdjęciach do nowego filmu i no tu muszę powiedzieć, słuchacze tego nie widzą, ale nie wiem, czy na gali w Toruniu dzisiaj wszyscy cię poznają, bo ty wyglądasz zupełnie inaczej niż Jagna w filmie Chłopi w tej chwili. Tak, bardzo się cieszę za tę metamorfozę. Jestem w trakcie zdjęć do filmu Przepiękne w reżyserii Kati Priwiez-Jentjew. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam. Pozdrawiam cię, Katia. I szykują się nowe projekty. I premiery chyba będą w przyszłym roku. A jeśli chodzi o film Kati Priwiez-Jentjew, co jeszcze można zdradzić? No bo tutaj tytuł by sugerował, że to jest opowieść, że to jest bardzo kobiecy film, opowieść o kobietach, bo na pewno nie jednej. Mamy liczbę mnogą w tytule, prawda? Tak, występują tam wspaniałe aktorki Marta Nieradkiewicz, Hanna Śleszyńska i wiele innych. Chyba informacja już poszła w internet. Będzie to bardzo mądry, piękny film. Dramat obyczajowy, komediodramat, nie wiem jak to inaczej określić, przystający do naszych czasów o tym, w jakich regułach i w jakim świecie kobiety się obracają odnośnie wyglądu i akceptacji siebie. Kiedy mamy szansę ten film zobaczyć? Myślę, że chyba premiera jest 7 lutego. Czyli już w 2025 roku. Na razie trzymamy kciuki i gratulujemy za dzisiejszy wieczór. Trzymamy kciuki za wszystkich laureatów. Gratulujemy Złotego Anioła, którego dzisiaj wieczorem już niedługo odbierzesz. I dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójce. Kamila Urzędowska, twórczyni roli Jagny w Chłopach, była i ciągle jest, będzie z nami do niedzieli w Toruniu. Dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam. Dobrego dnia. Bardzo dziękuję i ja. I pozdrawiamy również. Z Kamilą Urzędowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Do jutra jeszcze festiwal Toffee Fest w Toruniu. Ten film Imago, bo z niego pochodzi utwór Smolika i Y z zespołu Bokka, także będzie można w Toruniu zobaczyć. No właśnie, a my słyszymy się po 14 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Ogłoszenie społeczne.